Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 kwietnia, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele rządu, Kancelarii Prezydenta, naukowcy i nauczyciele debatowali przy edukacyjnym okrągłym stole. Państwowa Komisja Wyborcza przyznała numery komitetów wyborczych w wyborach do Europarlamentu. 4 najnowszej generacji śmigłowce rozpoczną służbę w polskiej marynarce wojennej do 2022 roku. Debata w ramach okrągłego stołu edukacyjnego była potrzebna i stała na wysokim poziomie, ocenił premier. W obradach na Stadionie Narodowym w Warszawie wzięło udział 80 osób, przedstawiciele rządu, Kancelarii Prezydenta, naukowcy, nauczyciele, a także reprezentanci stowarzyszeń i fundacji oświatowych. Premier Morawiecki mówił, że trzeba wypracować nowy, praktyczny wymiar szkolnictwa. Powiedział, że obrady traktuje ogromnie poważnie i są wciąż otwarte dla wszystkich stron. Słyszałem też, że jeden ze związków zawodowych, których tutaj nie było przy tym stole, byłby gotów dołączyć, gdyby odbywało się to w formule Rady Dialogu Społecznego. Myślę, że to jest do rozważenia i pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja pana prezydenta bardzo gorąco o to poproszę. Z kolei wicepremier Beata Szydło zaznaczał, że obecny system wynagradzania nauczycieli wymaga zmian. I to jest również jeden z tych elementów, który będzie rozważany tutaj w czasie prac okrągłego stołu, a on z kolei wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strony związkowej, która oczekuje wzrostu wynagrodzeń. W obradach nie wzięli udziału przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza przyznała jednolite numery list komitetów wyborczych, które zostały zarejestrowane we wszystkich okręgach wyborczych lub w więcej niż jednym okręgu. Losowanie było podzielone na dwie tury. W pierwszej dotyczyło komitetów wyborczych zarejestrowanych we wszystkich okręgach. Zastępca szefa Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Wiesław Kozielewicz, odczytał wyniki. Lista numer 1. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy. Numer 2. Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia. Numer 3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N Zieloni. Numer 4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. 4 najnowszej generacji śmigłowce AW-101 rozpoczną służbę w polskiej marynarce wojennej do 2022 roku. Umowę finalizującą kontrakt z włoskim koncernem Leonardo, do którego należy PZL Świdnik, podpisał w zakładach minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Świdnicka spółka, która wytwarza elementy do tych maszyn, odpowiada za realizację całości kontraktu. Takie śmigłowce polska armia musiała kupić, mówił w Pulsie Trójki Maciej Szopa z portalu Defense 24. Ten morski śmigłowiec to była naprawdę paląca potrzeba, ponieważ gdybyśmy teraz nie wzięli tych nowych, po prostu Polska przestałaby mieć zdolności do ratownictwa na morzu i do zwalczania okrętów podwodnych. Przestałyby istnieć. Załoga Świdnika ma też nadzieję, że wkrótce zostanie zawarty kontrakt na modernizację wojskowych Sokołów. Jak dodał Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej, trwają rozmowy na temat 40 sztuk. Prawdopodobnie tyle nie będzie. Nieoficjalnie jest mowa o trochę mniejszej liczbie, ale osoby, które nawet dzisiaj były obecne w Świdniku, no mówiły, że bardzo jest prawdopodobne, że no, w tym roku będzie taka umowa na modernizację tych kilkudziesięciu śmigłowców. A wartość umowy na nowe śmigłowce to 1 650 000 000 zł. Jutro będzie można pomóc mieszkańcom dotkniętej kryzysem w Wenezueli podczas koncertu charytatywnego Polska Pomaga. Koncert organizują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Opera Królewska, Caritas Polska, Muzeum Łazienki Królewskie, Polskie Radio i Telewizja Polska. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w TVP Info zachęcał do włączenia się w akcję pomocy. Trzy poprzednie koncerty, pamiętamy, że były poświęcone Syrii, Aleppo, na jednym nawet zebraliśmy 1 000 000 zł. I w niedzielę 25, drugi program telewizji publicznej, także radio, można wysyłać SMS-y. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi Radiowa Dwójka oraz Telewizja Polska w programie drugim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na wschodzie po południu także burze. 16 stopni w Szczecinie, 17 w Łodzi, 22 w Warszawie, a 26 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska Pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska Pomaga pisane razem pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ram, pam, pam, pam. Od soboty w Lidlu schab wieprzowy w plastrach XXL marki Rzeźnik 9,89 za 700 gramów. Nałęczowianka, woda niegazowana, złotówka za 1,5 litra przy zakupie 12 butelek. I borówki amerykańskie 50% taniej, 2,99 za 125 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:06. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Nie sama są ze mną Sylwia Hej i Iwanka Kunewa. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars, you say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice, say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman, what I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Run for the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! To oczywiście Queen. Co państwo powiedzą na rowerową sobotę? No jeżeli nie, to przez najbliższe 2 godziny poradzimy, co zrobić w rozpoczynający się właśnie weekend. Co zrobić z najmłodszymi na przykład? To już całkiem niedługo będziemy mówić o tym mniej więcej za pół godziny. Zaprosimy również państwa na wyjątkowy koncert charytatywny po 7:00. Moim gościem będzie Robert Kazimierski, szef Centrum Medialnego Caritas Polska. Około 7:40, jak zwykle, w cyklu Na Zdrowie Agnieszka Furtak-Bilnik zaopiekuje się dziś menopauzą. A już za chwilę zaprosimy Państwa na rajd po malowniczych okolicach Barlinka. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Na maksa fuj ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pan Remek napisał, że pobiegał wczoraj i dzisiaj ma wolne, a ja przy tym rowerze się cały czas upieram. Rower Lechianerka. To było przed chwilą. Tu Trójka, już 13 minut po szóstej. Medal dla każdego. Henryk Sytner. W tym rejonie nie ma może tłumu turystów, ale na pewno warto urządzić rajd w okolicach Barlinka i Czaplinka na Pomorzu Zachodnim. Była tam Anna Olej-Kobus i zachęca, aby pójść w jej ślady. Prawda, dlatego że i Barlinek, i Jezioro Drawsko zdobyły wyróżnienie w europejskim konkursie Eden. Takim konkursie, który pokazuje miejsca mniej znane turystycznie, a harmonijnie rozwijające się w zgodzie z przyrodą. I myślę, że prawa do Barlinka będzie bardzo interesująca, zwłaszcza jeżeli zabierzemy kijki Nordic Walking. Dlaczego? No bo kijki Nordic Walking to jest najlepszy przyjaciel kobiety, dużo lepszy niż diamenty, o których śpiewa Marilyn Monroe, ponieważ dzięki spacerom zachowujemy piękną sylwetkę i zdrowie, a właśnie Barlinek jest światową stolicą Nordic Walking. I teraz proszę sobie wyobrazić, żeby ten Nordic Walking jeszcze bardziej rozpropagować, zrobiono tutaj pomnik kijków. Ale jakich? Mamy tutaj największe na świecie kije, czyli pomnik, który ma 11,5 metra, z takimi to chyba tylko giganty mogłyby pójść na spacer. Ale uwaga, uwaga, w Muzeum Regionalnym zobaczymy najmniejsze na świecie kijki, które są wykonane ze złota i mają raptem 17 mm wielkości, więc to będą naprawdę bardzo tyciego krasnoludka na spacer. W Wokół tras spacerowych jest bardzo wiele, o różnym stopniu trudności. Są też trasy na rajdy konne, rajdy rowerowe, więc jest to świetne miejsce właśnie, żeby spędzić tutaj czas aktywnie. No i wreszcie możemy też pogimnastykować tutaj umysł, dlatego że właśnie z Balinka pochodził Emanuel Lasker, nazywany szachowym królem, mistrzem świata, zdobywcą rozlicznych tytułów, który był niepokonany przez 27 lat. W ogóle postać, o której myślę, że tak naprawdę w Polsce mało wiemy. A tu właśnie w Balinku jest ona przypomniana, odbywają się turnieje szachowe jemu poświęcone. A jeżeli wyruszymy nad jezioro Drawsko, trochę możemy tutaj pomyśleć o nartach, dlatego że w Muzeum Regionalnym w Małym Czaplinku możemy zobaczyć drewniane narty, na których uczył się jeździć Karol Wojtyła. No, my tutaj terenów na narty raczej nie znajdziemy, chyba że biegowe. I do tego Państwa zachęcam, jak już będzie kiedyś zima, w tym kraju będzie śnieg, narty biegowe są absolutnie idealne. A samo jezioro Drawsko oferuje bardzo wiele różnorodnych atrakcji, a to grzyby, a to spacery, a to wycieczki kajakowe bądź żeglowanie. Naprawdę w Polsce cudowne miejsce, warto odkrycia. No bo jeszcze do końca odkryte to miejsce nie jest. Nie, zdecydowanie mam wrażenie, że jeszcze cały czas te miejsca są omijane przez główny ruch turystyczny, ale może to dobrze, dzięki temu mamy takie piękne perełki, spokój, tak, które czekają właśnie na nas. Barlinek, europejska stolica Nordic Walking. Wiedzieli Państwo, ja przyznam się, że nie miałam o tym zielonego pojęcia. 54 km tras do Nordic Walking, profesjonalne szkolenia, liczne zawody, no i te największe na świecie kijki do spacerowania. To wszystko w zachodniopomorskim Barlinku. Henryk Sytner i jego goście i wyprawy oczywiście wracają za tydzień. Bardzo dziękujemy. On you, how would I die a thousand times? And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, how would I die a thousand times? And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now promises broken, nemesis, our token. So you turn around, you march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. March on. March on. March on. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, probably swallow your tongue by now. All I'm trying to say, darling, that you know very well that I left half for you. I guess you're doing the same old, same thing to me now. Now these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat So long you ride. Zapraszamy na weekend. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Moderation to oczywiście Florence and the Machine. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Napisał do mnie pan Andrzej. Raport ze Straszowa. W Straszowie plus 12, idealna pogoda na rybki. Rowery jutro. Pozdrawiamy. Ja też pozdrawiam, panie Andrzeju. Proszę napisać, jak pan coś złowi, koniecznie. Co sprytniejsi z państwa wzięli sobie kilka dni urlopu i pojawią się w pracy dopiero 6 maja, bo długi majowy weekend dla niektórych właśnie się zaczął. Są również tacy, którzy lubią takie przedłużone weekendy spędzać w mieście, bo nie ma korków. Wszystko toczy się trochę spokojniej. Do której grupy państwo należą? Czekam na maile pod adresem katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. To teraz piosenka dla tych, którzy zaczęli już majowy weekend. Kolega Maj, pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew i w zimnych raniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. W pedetach ciągle maj i kobiety najnajmniej że maj. Bawi ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. I słychać, jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. To oczywiście kolega Maj i Ewa Bem. Tu Trójka, jest 28 minut po szóstej. To jeszcze tylko Rufus i sprawdzimy, jaka pogoda w ten długi weekend. I keep thinking that you're going to change. I keep thinking that you're going to rearrange. But I'm a fool to think something so impossible. You ain't ever gonna change. You ain't ever gonna change. I'm not Jericho until I blow. I keep thinking that you're going to rise. Going to compromise, but I'm a fool to think something so improbable. Get behind this here cannon cover. Jericho to Rufus Wainwright. Bardzo go lubimy, prawda? Tak kiwamy głową tu wszystkie prawie jak we trzy. Nie, we trzy. Sylwia też kiwa głową. Kiwa, tak, lubimy we trzy. Wszystkie Rufusa. Mam nadzieję, że Państwu również sprawiłam przyjemność taką właśnie piosenką. To teraz mam nadzieję, że sprawię przyjemność prognozą pogody. Dobre wiadomości, może nie dla tych wszystkich, którzy planują rowerowy długi weekend, do którego namawiałam na początku audycji, ale dobre wiadomości dla ogrodników, rolników albo wszystkich, którzy pracują wytrwale nad kawałkiem grządki albo chociaż kawałkiem trawnika. Popada trochę, w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju po południu także burze. Jak patrzę na mapę pogodową, to pada prawie w całej Polsce. Pewnie nie będzie to duży deszcz, ale może chociaż trochę. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mililitrów na Suwalszczyźnie, 20 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 14 do 19 stopni na południowym zachodzie i w centrum kraju. Północno-wschodniej części Polski od 21 do 27 nawet, chłodniej na Podhalu i Pomorzu Zachodnim 11-13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę chodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, łodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy, ach, czułymi, przemiłymi snami zasypia. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną w związanką. To oczywiście Czesław Niemen i wspomnienie. Pytałam Państwa na początku o plany na długi, wolny majowy weekend. Tymczasem pan Bogdan napisał, że dla jednych to wolne dni, a dla innych praca, ponieważ właśnie zacząłem intensywny weekend w pracy właśnie. Czasem tak jest, co zrobić, dodaje pan Bogdan. Oczywiście nas pozdrawiamy, pozdrawiamy również, ponieważ my też w pracy, ale tak sobie pomyślałam, zresztą wspominałam o tym na początku audycji, że jak się zostaje, to jest spokojnie, trochę mniej ludzi w miastach i można pójść na przykład do kina, można pójść do teatru, albo można na przykład pójść nawet na koncert. Tak na przykład było wczoraj w Stodole. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. Hen Mela Koteluk promuje właśnie swoją ostatnią płytę. Koncert w Stodole Warszawskiej był wczoraj, podobno fantastyczny. Jutro, 28 kwietnia w Klubie Wytwórni w Łodzi, Migawka w Łodzi, tak jest zatytułowany ten koncert. Mela Koteluk zagra, podobno są jeszcze bilety, także jeżeli Państwo mają ochotę wybrać się, to można się zainteresować. Since I walked away, I never thought that I could feel as great as I do today. 'Cause you were nothing but a big mistake, and life is wonderful now that I'm rid of you. Oh, I must have been crazy to have stayed with you. I can't believe I thought I was in love with you, but now the scales fallen, I can really see, and I say go to hell, 'cause that's where you took me. Well, I felt better since I slammed that door. You always crammed my style, I never noticed before. It's been a non-stop party since I flew the coop. I can't believe I fell for such a loser like you. Is it any wonder that I felt so blue when I was always having to put up with you? Oh, here we go again, just lay the blame on me. Don't say another word, 'cause sweetheart, you're history. Co się bawić? Dziś zapraszam do Wrocławia. Tam Teatr Lalek zorganizował dla dzieci weekend pełen wrażeń. Zaprasza Katarzyna Krajewska, pedagogka teatru w Wrocławskim Teatrze Lalek. Najbliższy weekend we Wrocławskim Teatrze Lalek upłynie pod znakiem spektaklu Och Emil, który jest taką bardzo klasyczną, graną od lat inscenizacją znanej dobrze wszystkim dzieciom książki Astrid Lindgren, Emil z Tysmalandii. To jest spektakl, który gramy dla dzieci w wieku powyżej 4 lat i ich rodziców na dużej scenie. Spektakl absolutnie ukochany przez wrocławską widownię. Gramy go już od bardzo dawna, ponieważ dorasta nam widownia każdego roku. Bardzo zapraszamy wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Teatrem Lalek. To oczywiście nie wszystko. W weekend, w niedzielę 28 kwietnia odbywa się kolejny odcinek naszego stałego cyklu warsztatowego pod tytułem Impro 3D. I są to warsztaty dla dzieci i ich opiekunów. dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. O 11 gramy warsztat dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, o godzinie 13 dla dzieci starszych powyżej 6 roku życia. Warsztaty prowadzone przez Mateusza Skulimowskiego i Annę Juskowiak, aktorów improwizatorów, są oparte o metodę improwizacji teatralnej. Natomiast są to warsztaty, które polegają na improwizacji niejako w trzech wymiarach. Stąd też nazwa Impro 3D, ponieważ improwizacja odbywa się nie tylko na płaszczyźnie tworzenia historii, ale również ilustrowanie jej na bieżąco scenografią z prostych materiałów i odgrywania tego wszystkiego w tym samym czasie przez dzieci i rodziców z użyciem najprostszych środków, jakie mamy, to znaczy buzi, rąk, głosów i ruchu. Te warsztaty to godzina takiej szalonej, rodzinnej zabawy i jednocześnie wspaniały trening dla wyobraźni. Mamy jeszcze miejsce, więc serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie Wrocławskiego Teatru Lalek, a ja od siebie polecam rowerową wycieczkę do lasu albo chociaż piknik w pobliskim parku. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. I have legalized robbery, called it belief. I have a run with the money, I have a hit like a thief. Rewritten history with my armies and my crooks, invented memories. I did burn all the books, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. I have lived behind walls that have made me alone, striven for peace, which I never have known. And I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. On the courtyard, and they all did hear him say, you always was a Judas, but I got you anyway. You may have got your silver, but I swear upon my life, your sister gave me diamonds, and I give them to your wife. Oh Father, please help me, for I have done wrong. The man's too big, man's too strong. oczywiście Dire Straits, The Man Too Strong, tak nazywa się ta piosenka. Tu Trójka, 8-7, tak naprawdę już prawie minut zostało do siódmej, a po siódmej razem z Robertem Kazimierskim z Caritas Polska zaprosimy Państwa na wyjątkowy koncert charytatywny. Pan Robert przyjdzie tu do nas, jeszcze go za szybą nie ma, ale ma jeszcze trochę czasu. Ten koncert to koncert organizowany właśnie przez Caritas Polska, ale pod patronatem Polskiego Radia między innymi. No i po raz kolejny Caritas Polska włącza się w dzieło pomocy ofiarom konfliktów. Tym razem będzie to pomoc dla Wenezueli. Szczegóły mniej więcej za 20 minut. Proszę nas słuchać. A teraz razem z Kubą Badachem i Włodkiem Pawlikiem mam propozycję majówkową. Zapraszam Państwa na wieś. Grzeją żytem, słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach. Życie pola złotolite, życie pola złotolite, oh, oh. Życie pola złotolite. Przez niebo pomost i wieczór i nieszpór. Mleczne krowy wracają do domostw, przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu. Życie pola złotolite. Przed złem, czemu się bać? Sypie się gwiazd błękitne próchno. Chmurki siedzą przed progiem w murawie. Białego puchu kule to dmuchawie. Życie pola złotolite. Życie pola złotolite.